بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم مخي آيات الكريمة كي بيانوش نموني ذكر قول دا ناقضين دا آحد بني إسرائيل توقور الله سورة انعامات تکڑیو اوغیتا ویلشیو ستا صبح اقامت صلاة ایتا دا زکاة کوئی ایمان بیستا سو پر رسولان و زمان داغی تعذیر با کوئی دارنگی داغی دا اللہ بنوم با نبورک لکوئی نتاسو تا بزو جنت در پوم داغ اللہ اس چکم دی کلو اللہ سرا تی اللہ ستا پا احکام و با عمل کو استاد نبی با منو دی هغه مات کو نه الله دا غي ذکر کوي چې وګوره کنه څه حال شو دا نمونه وا دا غ ناقضینو د عهد چې فبما نقضهم میثاقهم پدې کې د پینزو عذابونو ذکر دی اوس پاغي باندې ښه شکل اغي لوز مات کو کنه الله پاغي باندې پینزو عذابونو مسلط کړو په سبب د ماتولو د دې لوز فلرا لعنهم لعنتكم بديبان نه لعنت سي مارا در رحمت نم لري کړه اسو چې در رحمت نه لري شي کنه نه دې ډېر غضب کې اختشي بیا د دنیا او د آخرت دواړو پریشانې د پسر شي ځکه لعنهم لعنتهم دې وکړه او دې مجعلنا قلوبهم قاسيا وګر ظلم موږ نه داږي سخت نو مولا سخت ښه دا الله در طرف نه عذابي چې په یو سړي باندې هیڅ نصيحت تخويف او بشارت اثر نه کوي بلکې کله کله دا سيو کې چې نیکه ته بدی وي بیا او بده ته نیکی وي ښه الټه شروع شي دا نور څه نشته خدا د زړه سخت شوی دی کنه کړې نو سخت شوی نو دی خو د کعبې نه راغلی دی حج کړی دی دا ولې پر دې حق وو دا ولې د خپل خور هیڅ نه ورګي دا ولې رور له حق نه ورګي دا ولې د مسلمان حق دی په داغله نه ورګي دا زړه ول الله سخ کیفا د سمرا ظاهر کې تاسو د اخکاری د يهود چيو کنه نو دی په شکل د ډېر لوی بزرګانو کې ښکارې دو دا هیڅ پټکی به والو هیڅ جانې به وي دا رنګ خلې ډېرې پستی ظاهر کې بتاوي چې کدي خدا دی لیکن ډېر سخ شو او چړې سخشین الله ظاهری شکل تر چانه پوری بوله آیات تا حدیث کی راضی ان الله لا ينظر الى صوركم تاسو شکلونو ته الله نه ګوري الله اعمالو ته ګوري او نیتونو ته ګوري چې د زړه کې سړي اچړې سخشه وره هغه کار سور زله کعبې د لاړ شي کنه او هغه اثر نشي کعبه دی گئے پر نه گیا عشق بوتو کا زمزم بي پیا پر نه بوجي آگ جگر کی دې چې سورم کعبې ته دې سور زمزم اسکی کنه دور دور به دې پاغه خپل بیمانه باندې کلکیږي ښا جال نا قلوبهم قاسیا وګوره دا د يهودو نمونه حدیث کې راغلی و کنه رستو به قولی کیږي کنه دې امت کې داغي برابر ثابتدار دي چې حدیث کې ویل تتبعون سنن من کان قبلکم حزوا النعل بالنعل نداغو چې هو په لعنت او شداغ سوچ لوازمات کړه د پمون کی یا کنا بودو یا کنا سائل الله خاص تا بندگی بکو خاص تا نه مدد غواړو او لګیدو نو د دنیا غمړو خو څه کې چې ژوندۍ بابا ګان داغې نه ګر چا پیرا ګرځیدو او چې دی به ما سره کيو ککوري شي لکه اختیار دې کنه ور د بل لاس کې اختیار الله کې خدا الله اختیار دې الله یې ملک السماوات و الارض د بس الله کې اوسه اختیاري هي اختیار دې و سره کنه کولی شي کنه نو ګر چا پیرا وګرځیدو داغه سناګانې وي او بیا کله ننې کو په شکل کې برات له خزرې سخت دي جړې سخت نه غیبه نه اثر نکې سو کته د ډیر بیان کې او کلهګه خبره کې هغه هغه ته یو برابرۍ کا جالنا قلوب هم قاسیا نو اس دې په دریم نمبر وګورا دریم نمبر عذاب یاداو چې د الله په کلام کې او د الله په احکامو کې تحریف شروع کیغه یو حرفون الکلم عن مواضعه دا اثر دی اصل کې داغه قسوت د زړه د سختې کا دی بدلوی کلمې دا الله د خپل مناسب زینونا ورته الله کلمات به بدلول او یا تحریف لفظی تحریف مانوی دواړه دغه امت ممسوخه کې وو معنا يهودو کې او چا وی چې نه تحریف مانوی کړل دی امت کې تحریف لفظی خو نشي کولې ځکه دا غینه بنشوي دی الله د حفاظت ذمہداری غستې ده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون لیکن تحریف معنوی کوي نو کلمات دا الله د خپل زینونه بدلول څنګه وي چې دا کلمې معنا یو د او دی بل کوي دا کلمې معنا یو د او دی بل کوي دا دنیا کې څومره اهل البدع شي دي کنه بدعتيان اگر چې کله کله خیسته شکل کې بتا ته مخې لراشي شي زه بدعت نه منم ا بدعت دا څه دی او دا څه دی خو چې تو ګورې نو داغه په زندګۍ کې او بدعات پراتېخه نو کته وته وایي چې دا دې څه کړی دي نو سمدستی به راته آیات پیش کوي ښه چې قرآن کې نه دي راغلي نو دې آیات باندې یوازې تا عمل کړو کنه نبی علیہ السلام پهم کړو صحابو په عمل کړو کنه وکړو او تابعینو په کړو کنه وکړو خیر القرون کې په دې آیات کریمه عمل شوی دی کنه دې شوی کته وایي چې او شوی دی او خیراته بس لنډه جواب کو او دې ګما غترا وې دا آیات چې کومه معنا ته کې خپل بدعت ثابت دی نو کدا صحابه کړي تابعین کړي خیر القرون کې شوی په سر سترګو بیا واقعي دغه تفسیر دی دغه معنا ده اګه ته اوس لګي دا په دنیا کې دا باطل قومونه چې سر نه د حدیث نه انکار کوي حدیث ته مونږ نه تراشه قران کې کم تحریفونه کوي ځان د قران معنی کوي ښه یعنی چیرې ذهن والا نغي بلګي اغي د حق پرستو د باطل پرستو مینس کې دک نه خاله بس یا پرست اغي چې الله د کتاب تفسیر کوي نو په حدیث به کوي په اقوال د صحابه به کوي په اقوال د تابعین به کوي باطل پرست هغه سره دا شی نشته کته ده دا چا ویل دي آی په شای دا جیوی د دې معنا ده نو خپل کولا ته خو سوار لسم څه دی یار لسم کې پیدا نه حال زبانی نه په دې لغت تا او ګورشنا نه تا ګرامر ویل دي طرف نه هوا معنی دی ویل څه څنګه دا خبره کې دا وی په لغت کې وی لغت کې دغه معنا نه ده تحریف دی د الله کتاب کې عربی خدا سی جب دا شردی پا سلو سر گنی معنی بدلی گی نو پا یو یو تکی کی سل معنی پرتی نو دارنگی پا یو یو معنی دا پار سل سل الفاظ استعمال ہو لیشی دا خدا سی وسیع جب دا نو دے اللہ کی پذی نپوئی گی جی سلا دا دے صدا ہو سن دا دا دی وجن دا دا جدیدیت والا چی دا خلو دعو دا پار کم دلائل نیسی دا قرآن ناغی دا ہو گو رکنا اگر پا دی نمونہ باندی خان کہا خاندانی مرسو بندے والا دی کاغه بل حرام ایمو میمو پالسو ولدی ناغیب د قران نه دلیل نسی کله با میانو خلکو ته قران آیات خو خپل بیم نه پویږي جر دې څه مطلب دی وای دا الله د کتاب دا معنا وا دا معنا تاو پی جن د اوسو دار دغه خلکو کارو خی حرفون الکلم عن مواضعه بدلی کلمات دا الله د خپل زینونا دا معنا نه والی بل معنا پکې پیدا کی دا یک مخفل معنا دا اگر نبی علیہ السلام نہ نقل دا تو صحابہ نہ نقل دا اگر سلف صالحین نہ نقل دا دائمون نہ نقل دا اگر فریق دی او بلا معنی پکی پیدا کی ام موازعی دی نو بلا عذاب و گورا ونسو حظم مما ذکرو بے او یہ رکل دی لویا حساد حغسنا چی پنور کل شیو دی دا پاغے بیان شیو دی دا پاغے دا بیاد اللہ را طرف نے عذابی خواہ چې سړی خپل علم یېر شي د ته معلومات وو لیکن هغه نه یېر شو او ډیر مولان په دنیا کې داسې ویني چې خبره شروع کی باطل پرس اکثر دا هغه خپل علم یېر دی به وته یادې دا جزیه دی نه دی ویلی، دا قاعده دی نه دی ویلی، دا قانون دی نه یې رشوه دی جوړو، دا لدنه یریږي بیا ځکه ردي خلکو نه هم الله علم یې کړو نسو حظم مما ذکرو به یې رشوه د دی نه یېر کړه دی لویه حصه د هغې نه چې بیان شو دی دا لویه حصه سره د الله د احکامو د نبی علیه السلام د سننو د هغې یو طرف ته وغورځول د هغې باره کې د سره یو خبره ده چې زمونږ مشران وایي چې دا منسوخ دی نو ستا مشرې منسوخ کولی شي ا پیغمبرو دې منسوخ کولی شي دا هغه هېر کړي ښه د هغې علم د ده نه ووته نسو حظم مما ذکرو به نو بل عذاب وګوره ولا تزالو تطلعوا علی خائنة منهم او همیشه به ته خبرېږي په خیانت د دوی باندې چې ګوري نو ستا غوږ ته به د هغې د خیانت څه خبره راځي خائنة دا ګورې مصدر دی دې مقام کې اگر چې راغلی په صیغه د اسم فاعل دی لیکن دا د خیانت په معنا باندې دې مصدر دی همیشه به خبرېږي ته په خیانت د دوی باندې یا چاوي دا خائنة که صیغه اسم فاعل شي مصدري معنا نه کوي نو بیا صیغه صفت د موصوف په کلام کې راوباسي ولا تزال تطلع على فرقة خائنة منهم يا على نفس خائنة منهم همیشه به خبرېږي په یو ډله خیانتګر ده دی یا همیشه به خبرېږي په یو تن خیانتګر ده دی دا ته په تو لګي چې ګوره دا خیانت کړی دی خرد برد کړی دی وګوره په شکل د مولا کې وو د جمعات پیسې والی دی خلکو د الله د کور د پاره ورکړی دی ځان لووالې دارنګې دا پلاني سیس کې داروانې کړی دی ورته جمعات د میټر نه پورته تار بوتل ته دا خیانت نه دی دا وقف دی ورته جمعات چیز دی او پورې استعمالی علما او خو خصوصا حنفیان یا دوم بیا مفتی رشید ته خو کتاب لیکلی و آداب المساجد باندې تر جمعات وګ پورته نشي وړي د جمعات وګ پورته نشي وړي دا وقف دی خدا غچا د پاره چې دل تر راضی هغه مثلا په دې باندې ودس کې یا بلان دی دلته استعمالی داغه د پاره وقف دی رکور د پاره نو او سو کی اجازه تم دانش ور کوله چې دا خیر دی پدری کسان ولاړو غي ویجو یې نو دا لا چرته کی دي چې جمعات پکېره د کور ته ولې دا بلګونه او باسلې دی وړي دي جمعات کړې دي کور کې استعمالېږي جمعات سامان دې کور ته ولې دا خو حرام دی ګوره او بیا د دې د پاسه چې پیسې جمع شوی دی یو روپې دا د بل روپې دا د بل څلور روپې دی د بل شپږ روپې دی او هغه په دې بنیاد دي چې د جمعات تنظیم کیږي دا په بل کې ورکیږي دا که چې ته مشین وان چې او پسمیږي دی بر جمعه پور تنظیم کیږي غلګي او کې وانه کوي نن خو ولې دا کاروبار دی کټي ورزول دي او کټ ته دوزلور ناشتي نو یې ټیک ده دا خپل روز خراب کړاو دې د پاره کنه نو علما او دالی کلی دي چې دې د پاره مهنت کوي دا نه چې کټي ورزول دي یو ته بل ته چولې غولې چیرې د کور سره امدادو کا ویزه خیر د تنظیم په کې تا غستې شي سورہ تنظیم په کې تا غستې شي معنا 5000 روپې دي 1000 روپې تا غستې شي چې 5000 شي نو 3000 هغه څلور زره چې ته کې 1000 روپے وکي دا کوم حرام دي دا خو دې چا اجازه نه کړې ښا اگر چې یو سړی مالدار دی او خدای کنه گزارې کیږي نو پکار دا نه دي چې هغه والی خو زه غریب دی مزوري په خپل قضا کړه نو بیا به دې مناسب پیسې اخلي ښا چې وانه شي غسته او نن دا شی ډیر زیات شروع دی الامان والحفیظ جماعتنا او مدارس الا ماشاء الله چې د پازې کسان بداتي دیندار او نیکان خلق چې غیر دې ډیر خیال ساتي چیرې ګورې دا دې د پاره راغلې دي نو اته نشي دا بے ځای استعمال شي الله کور خدا سي وو چې دې د پاره چا پیسې جمع کولې او په صحیح طریقه پیسې استعمالول خدا سي کارې پیوګو چې محراب کې نقشکارې وکړي یې په جمعات کې مثلا د سرو اوبو ورکړي یا داسې ځینې په کې د تزیین او د زیبایش او آرایش د پاره ولګول علماوی نشي لګول تقریبا اتفاق او بدل بدایع صنایع کې کاسانی شامی ټول لګلی دا حنا په مشرانو دا دې نشي کولې د دین دغه دا عام خلکو پیسې دي د پارن دی ورکړي چې دې په دې لهویات ضایع کړي او کدي د خپل جیب نه لګي یا یو تن پاس یې غوي دې د خپل جیب نه لګوم او د الله د کور دې میراث کې به قیمتي کاڼي لګوم دا بیا ټیک ته کولی شي خدای دې چندې نه چې عام خلکو کوم پیسې ورکړي دا د سره جمع دا هغه په دې سيزونو نشي استعمالولې د جمعات د استحکام د پارې دا او د آرایش او د زیبایش په پاره چې کوم سيزونه دي یا نقشونه مخشونه لګول دي دانش کولې باغې باندې دا خیانت دی ګوره خان او دا خو د يهودو صفاتو چې قدم په قدم داغي خیانت قدم په قدم داغي خیانت نکاح جمعات کې نه تړو حالانکه سنت خدایي ترمذی حدیث چې نکاح جمعات کې تړل وجالوه بالمساجد عالن النکا وجالوه بالمساجد دب جمعاتونو کې تړې د ټول خلکو مخ کې چټول د پد لګي چې د پلان کې زور د پلان کې زویلې ورکړه چې عام پته ولګي ښا دغه د زینا او د نکاح مېن کې فرق دی نو دې څه چلو کو ګټه پته استاد ووم ډېر په خوخه ته به راځه خدای کنه جمعات نه دی خو ګټه مې ځکه پوته چې بیا هغه سره پکې رانی رښتینې یو کې کنه چې تا خو درې سو راکړې خو پلان کې کاکا غوري پرون 300 سو راکړې زړه جام وایې د مهنت کړي سم مهنت کړي دغه دا خبره وکړي چې خطبه د نکاح ویلې د ایجاب او قبول کو مالکان په خپل کړی دا به صرف نشاندهی کړي کنه ډېر لږ کار یو کو دا چې دې د پاسه ظلم دی چې هغه بیا د الله د کور د پاره چیز ور کړی شوی دی او هغه استعمالي کې د ځان د پاره دا ګورې سوچه حرام دی که یو سړی وي چې دا د خپل مهنت او مزدوري واغسته وای ټیک ده خو د هغې مناسب چې تاسو رمنډه والې ده ګورې ښه منډه د پارو والا خپله روز دې قضا کړه نو په کار خدا دی چې دروازې مثلا کوم دیاړي ساکي کې 200-300 روپۍ دې ته واخلا خو ګډیر زیات نو علما وي 15 مې ساغستې شي د 15 مې سیوانه کني خیانت دی او دا د يهودو صفت دی ولا تزال تطلع على خائنة منهم او همیشه به ته خبرېږي په خیانت د دوی باندې په یو تن خیانتګر د دي چې نن دا خیانت کړی دی نن دا خیانت کړی دی او بیا هغه شماره د خلق مالونه والی دي په دوکو په دړاګو باندې استاد د دې دکان نه سودا کړی دا د کس نه تاسو کاوی زما په یو سل او یا روپۍ دي خود وکاله وي چې استاد اوس په دې دکان نه راځي لکه نه راځي چې بیا بدله پیسې ورکړي کنه دلته نه سلام وکي او موږ هم شرمېږو چې ته وایو چې ما خو ته پیسې پاتري پروس کنه دا سور ظلم دی سره خو دین بدناميږي دې سره خو علم بدناميږي او امی سړی که کوي نو داغه د پاره لوی جرم ځکه مسلمانان ټول دي وچې د علم په جامه کې نو الله جل شانو هغه لري زور نه ورکي ډېر زور نه ځکه ورکي چې د نورو لپاره نمونه ده سبال خلک وي مړه وي چې مم زرما ټول زما هغه څه کوي چې په دې حق ورکي نو بیا چې مولا شي او هغه سره د خور حق دی نه ورکي هغه سره د ورور حق دی نه ورکي او دا رنګه مولا شي هغه په دې نه کويږي چې کور کې د خدای څه حقوق دي په کومه طریقه به د تربيت کې دا به څنګه ساتي دې په دې نه کويږي بس جلا به پېښولې نه اچاره غارې تلاله نو امیا ته موږ سو وایو موږ مثلا کولی شو بیا چې دا فرض دی دادی دادی غیب پلان کې استاد ذات او ډینګي استاد ذات دی موږ وایو دا الله کتاب دی هغه به هم وایي کې دی شي تیر شي وي به لیکن دا هو خیانت دی علمی خیانت دی چې مثلا دا او تا هغه کې او عمل پینه کې یې ډوکه نه بند دې کړم دا علمی خیانت دی ګوره دا ټول خیانتونه څومره جدي د دې د لاندې راځي دا هم خیانت دی چې دا وزیر صاحب دی گورنر صاحب دی وزیر اعظم دی صدر صاحب دی افسر دی بل څه شه دی او داغه د لاندې عمل دا هغه سره داغي حقوق دی او دی لګي داغي حقوق غبن کوي پای کی خیانت کوي قومي خزانه کې چې خیانت کوي ردن لوی قائم بیا بل نه حدیث کې او د لوی قادر ویل وغټ تک مار دغه دی تر ټولو خلکو حقونه وال نو دا خو دغه خلکو صفاتو د ایمان وال صفات دانو لې دی چې حق کی خیانت نه کوي نو دا عذاب دې ګوره چې الله مسلط کوي ها مار ته مخې وي 15 عذابونه په دې مسلط شو یو عذاب دار هغه چې لعنت دې وشو زم دا چړې سخ شو درېم دا چې د الله په کتاب کې او د الله کلام کې تحریف شروع کو درېم دا چې لوی حصہ د علم دې رښوا لوی حصہ د دین دې الله یې رکړه نو درېم دا نو سلورم 15م دا سلورم دغه چې لوی حصہ دې رښو نو 15م دا چې دې خیانت کوي وګوره دا 15 عذابونه چې سوچ وته کېخه لعنت قسوت تحریف نسیان خیانت دا 15 عذابونه په دې مسلط شو الا قلیلا منهم مگر لک کسان د دینه لک پکې دا شته چې نیکان دي ټول ټول دنیا خو یو لاس نه ده کنه ته ټول لولې نه پغې چې د سیل می ټول بدنامي چې ټول داسې دي دا ملوي جرم دی ښا باندې کسان یې غي خلې ډېر رواني بیا مطلقاً علماو پسې شروع شي علما داسې مولان داسې مولان داسې مولان داسې وې مطلقاً علماو پسې خبره مکه ځکه مطلقاً د علماو توهین کفر دی خزه در باندې طلاقېږي شرح الطریقۃ المحمدیہ کې برکلی لیکلی دي چې کله یو سړی مطلقاً علماو ته کنځل وکړي چې دا مولان داسې دا مولان دی کافر دی خزه په طلاق ده ولی ملاسته وي خو د قران او سنت عالمي کنه دته په کې تفصیل ولی نه کوي چشته پکې نه کان خدا سي پکې اونې چې خیانت کړي او دا غي د وژن دین بدنامي کی تفصیل وای نه کې تفصیل بکه او که تفصیل لیو نه کو نو دا الله د کتاب خلاف ځکه الله پکې استثناء ذکر کړل الا قليلا منهم مگر لک کسان پدې کې دا شتا چې هغه نه کان دي او غي دا کارونه نه کینو دا عذابونه په مینه دي مسلط شي ښا نو فاف عنهم لری کا د دې مینا د خپل زړه نه واصفه او پلار کې دې مغړوا ولکه چې دې کوم مینا دا رب ساتره داسې سړي زرا چې هغه باندې دا عذابونه مسلط دي دارنګ پلار کې دې مغړوا فاف عنهم واصفه دا اقوا صفحه چې کله په دې معنا شي نو به آیات منسوخ نه دي ځکه بعض علماوی آیات منسوخ دي دلته وی فاف عنهم واصفه او اخوا د قتال آیاتونه رااله چې دې سره جنگې دي چې کله دا غدا حالي نو دا منسوخ دي او یاد اسی وایا چې عفو او صفحه په دوه قسمه ده یو اگر چې په حقوق الله کې ده او بل اگر چې په حقوق العباد کې ده په دې مقام کې دا عفو او صفحه په حقوق العباد کې ده معنی کتا ده کنزل کړی دي تا ده بدرد ویلی دي تا خلاف ده نه الله وی معافي وته او کوم مستی واړه وایا دا مطلب نه شاغد الله او د الله د رسول خلاف په حقوق الله خلاف کوي نو ته پاغې کې معافي وکا کدی وجنا دا منافی د قتال نه دی بیا چې وسړی دا وایي چې دا منسوخ دی نه دی منسوخ په دې معنا درخه چې دا په حقوق العباد کې معافي او صفحه یا دی چې تا باندې کم زیاتی دی کړه دی غو ته معاف کفه افغان معافي وکړی تا واصفح او مختی واړه ان الله يحب المحسنين بیشک الله خو خینه کان خلق احسان کوونکی چاغی د اخلاق او نکار اخلي د الله په دین باندې عمل کوي که څوک په کنزل او په دې د سپکې سپوري وي هغه معاف کوي غا ومن الذين قالوا اننا نصارى اوس دیمه نمونه ذکر کوي داړو به نمونه د يهودو نو دیمه نمونه د نصاراونه پیش کوي غا دا مخکې ماوي چې دو نمونه د ناقضینو د احاد پیش کوي ومن الذين قالوا او باز دا کسانو نه چې دی وی ګور باز وی مانه دي کوم ټول لدی ښا پاکتریت پکې وو ومن الذين او باز دا کسانو نه قالوا اننا نسوارا چې وی چې مونږ نسوارایو دا وی چې مونږ نسوارایو اخذنا میثاقهم واغست مونږ وعده مضبوطه د دینا دا غینو مونږ وعده اغسته وا چې دا الله په دین به عمل کوي نو فنسو حظا مما ذکروا به نو یرا کدی او برخه دا غنا چې بیان کړی شو دی دا فن صوفی راول غورا دې مقام کې او مستقلی راونلو ځکه التکی و نسو زکوي چې د يهودو قباحتونه اصل کې ډیرو ناغه سره وو عاطفه مناسبو او نسواراو په نسبت داغي کمو د دې وجې نه دل سره فی مناسبو نو فن صو یو وی نو یرا کړه چې دې کې داغي په نسبت خباثات کم دي فنسون ویر اکلا حظن لوی برخا مما ذکرو بی دا آغا دین ناچی دیتا بیان شو داغی چه آغا مسئلہ دا توحید و دا رسالت دا داو غٹی مسئلی دی کنا لوی برخا دا دینی ویر اکلا مولا زانتوی خوچر تا بدا توحید بیانو نکی مولا زانتوی خوچر تا بدا سنت بیانو نکی چه ببیدت بانی ردو کی فنسو حظن مما ذکرو بی دا لوی خبر دام وخا دام د دین یرول لګنه د دین لوی حساغه داوا چې د الله ر توحید بیان وشي او کم کسان چې د الله د توحید خلاف دي باغیره د وشي په شرک په ټول اقسام باندې رد وشي دارنګ د نبی له سلام د سنت بیان وشي او کم کارونه چې د نبی له سلام د طریقو خلاف دي بدعات دي باغیره د وشي کنه نو د لوی حساب دی ير کنه سو حزم مما ذکرو به نفاق رینا بینهم العداوه والبغضا نو روچه تکلمون پا مینزه دی که دشمنی خکارا والبغضاو کین دزلو کین باطنی الى یوم القیامه تر قیامت اللہ وی ما پا دی که ڈل پیدا کلی نو پا دی که ڈل پیدا شو دیر اختلاف و جنگ و جدل شورو شو یاقوبیا نستوریا ملکانیا کنی فرقی پا دی که رال مخیطا اغاثت اللہ فان دے ابن قیم زیم جن کی خطف سیل کرده پا دی فرقو بندے کنی فرقی پا دی که او لکه څنګه چې پای کې دا فرقه پیدا شوې کنا دا چې په دې امت کې هم پیدا شوې ده د وژنه د اهل بدع او صوره فرقې دي غنې تم ردی چې د شمار نه دی ښا صدا سری چاغي یو سی بدعت کوي او بل سی ست بدعت وي لکه ستا په دې نزدې علاقه کې نیم کسان بداسي چې هغه وي د سنت نه پس په جمع د واشته او څوک وي د فرض نه پس په جمع د واشته خو یې قبرونو ته بانګونه نشته اخو چې له ګوند لاړ شي برخه نه رسومی له مزلو کې نه برته وي چې نه دامشتا ناغه دغه بدعت کوي او د بدعت یو غټه نه قدار ده یاد ساته چې سنت به د دنیا په ګډ ګډ کې ارزه کې یو شانی او بدعت هغه ته وی چې اوسه به بل ځای بني اوسه به بل ځای بني چې کله دا شی پکې پیدا شو هر گجه شو کنه نو په هجدا صحیح نه وو که صحیح وو نو د سار دو سنت دی اگر دې کې غدو سنت دی دارنګ نور سنن چې کوم د نبی له سلام یې ورته کې باغی خو چې کوم دې اشتاو کوم دې نشته نو په هجدا پر څه شی دی ها ندیم الله جل شانو دښمنی کینه مې پکې راپورته کې دی یو بل سخ خلاف شو ها دومره خلاف شو چې په یو بل باندې بیرتون کول یو بل ته کنزل کول د نزدې دور کې هندستان کې د بریلیانو فرقو خو په دې بریلیانو کې خپل د نړیلې پیدا شوې هي کوم ډلې اوس هم شته پکې سبکه په یو شکل کې دي سبکه په بل شکل کې دیو بنیان کوم د نړیلې دي هم ډلې پیدا شوې پکې نیکان خلق پکې مشته دا څه پکې پیدا شو چې هغه ځان ته وې دیو بندې خو تن نټول بریلې دي تک دې بریلیت نه او بیا به هغه د پاره مغه د لایل نيسي چې کلانکی مشر دا ویلې دي ډینکی مشر دا ویلې دي دن دن نه چوکوري داغه ته د لایلی د خپل مشرانو نو دا خو داغه شخصیات انسان دی غلطی دي شوی دا هغه پس ول روانه کی دی باز غو تعالی په کار دي چې قران او سنت پیش کی دینه مشر دا ویل دي کنه دې دا شی ډیر خراب وي ها اکثر دنیا کې چې وګوري باطل پرس ناغوي مشر می دا ویل دي او مشر می دا کوي اعظمون د دین مرکز دی فلانې دی هغه کی تاکي دا هغه د بیا دین وي ها نو کته بیا زرزله وته دا وې چې دا ګورښتنا نشته اینه منی چرته نه البته قرانه کې یو بل سره غو دښمنه هغه بغزونه هغه کینی هغه عداوتونه چې ته به حیران شې دې زینو کې په خواو جماعتونو کې به د مولانو یو بل سره نه لګي دا حالانکه حقیقت کې یو شو دا د چې کوم بدعات کو لګوم کو خو نه لګي به پسو کورونو یې ردی پځای کې ختم هم پسې سوال جواب نو کړی چې ختم نه راشي دلته کې شی دی ځکه ختم لوي مونږ ودم بیا نه وایي چې ختم نه راشي ها ختم لوي مونږ له کورونو ته ویل نه دي کنه ناشي څه کولا دلته کې غي ځان لګو کولا مونږ ته نه دی نا غبل بیا غبل لګي لګي ها دور بیا سامه مړو جاس پر یو ته تامون تک نه کو دور غټ اسکا ته پکې نا غب نه خپي ادا بل دې نه خپرې چې پرون کې ستا غ دغه نو تا کوه ما ته غږ نه وکړي روانم په خبر ته غږ درته کو تا په ما ته ویلو کنه چې دور لوي اسکا دا جګړې مګړې بوي اگر نه به نه هملا دا دا يهود نه خو نمونه الله کي په دې امت کې ها بیا په دې امت کې حديث کې سفار اغلو نبی علیہ السلام یې دریو یادله بجوړی دي كلهم في النار الا واحده ټول به ورته دي سیوا د یوې ډلې دریو یادله وای دا غټي غټي ډلې یادې ګورې ښا کني اسی صرف په شیګانو کې شاه عبد العزيز تو فیص ناشری کې لیکلي دي دریو یو د پاسه وګوراغه په یو شیګانو کې چې سور ډلې دی ابو نشمارل شي نور خلا پرې ده خدا غټي غټي یادې چې په لحاظ دا قاعده د اصول او دریو یادله جوړیږي او دا ټول به ورته دي سیوا د یو نبی علیہ السلام وای الا واحده تاسو ته یو شکه مړله په خپل بیان کو یما انا علیه و اصحابی دا غړل بجنه ته دي چې په کملار روانه مو زما صحابه پاغه په رواني بس اغي بچتي اغي بدی جنت دا الذين علاوه نور هر څومره شریکار مشر په روان دي خو چل تر صحابي د قول یا د عمل جلک نو پاغه کې هغه بربادي دغه ابزي ور دا الله وی دې په مېس کې د دشمنی راپور تکړه تر قیامت ته پوری مې داسې وکړه او سمشتا اوس هم پاغه نصاراو کې مختلف ډلې دي ښا دا کې ټول یک نصارا ځان لري پلان کې ځان لري ډینګي ځان لري چې وګوري پېږې ځنه اگر چې اوس په اکثریت د دهریو دي لیکن پای کې ډلې جوړې شوې او تاسو فاینبئهم الله او زردا چې خبر به ورکی دي ته الله بما كانوا يصنعون پاغه کارونو چې دی یو یو دین ورته وي ور صنع او یسل کې کاریګرې تکنه او علا سبیل الممارسه چې کوم کار کیږي هغه سنعای معنی دنیا کې دی او کار کو دی او ته دینوي چې دا ډېر لوی کار دی او دا غي د پاره ډېر لوی چرچي او اعلانونه کول دی را پاره ډېر اشتهارات چاپ کول او تر لری لری پوری دا غي تشهیر کو الله وي پته بوته لګي کنه نو ګور هغه مولودیان او میلادیان او دا علی د خپل کارونو لپاره صورت تشهیر کوي بلکې دا غي دوم رزور دینن چې تا حکومتونه دی مجبور دی ښا غریب هم د خپل ادارو د نشریات او باقاعده د اړین نشریات غږی او باغ روزو کې بلګیای میلاد النبی و مناویږي دا ولې د غی زور دی ته وایې چې ما زور دی خو ستاسو زور نه دی زور دا غا چا دی چې حکومتونه د اړین مجبوری یو غی لګیا یک کړتګونه کوي ښا موږ له میلادیانو ته کړه غی شی چې کلا راشي ربی الاول کې نو صحالی دا شان دی وګوره په هر ځای کې چې کلا مبتدعين دي نو مبتدعين ډېر کثرت دي یا سوال دی ولې دې غلط خو شیطان زور ډیر کوي او اکثر خلک داسي چې اگر سنت نه متنفر کی چې مړه دا تاسو نوې خبره ده سنت ته بګور سوار نه تو کال مخې زړه خبره ده باندې خبره وي او د پلار نیکه خبره چې تل کاله مخکې چې د پیدا شوی د تو کاله مخ هغه ته به زړه خبره وي چې دا زړه خبره ده نه الله وی زبوتا پتا او خیم ها خو په یو نبی اوم الله دینن په خلقو کې تشهیر داږي کوي او خلق هغه ته رابلی او سدیر خیسته خیسته لیبلې په لګولې چې دا د دین کار دی په دې کې وخه لګوي او داسې بوشي داسې بوشي مولود شریف ته او دادی او سبب پته دي ته ولګي خوف ينبي الله زردا چې خبر باور کی دي ته الله بما كانوا يصنعون باغ کارونو چې دي کوي الوه خبر شي چې تعالو جمله ورجيغه الله جل شانه پته بده ولګي کنه روان دي ټیم ښه يا اهل الكتاب دې نه بل باب شروع دي لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو ویلو ځاله مستقل ښه بیا وته ګوره فبما نقضهم ميثاقهم فسبب ما طول ددي لوزن قلوا لا يا الله لعناهم لعنت وكم قد يبند وجعلنا قلوبهم قاسيه وغرزول من غزلون ددي سخت يحرفون الكلم عن مواضعه بدلي دي كلمه د الله دخلوا سيننا ونسوا حظا مما ذكروا به او يركلدي يا حصا يا لو يبرقا داغنا چې بیان کړی شو دی تا یا داغنا چې پند ور کړی شو دی تا ولا تزال تطلع على خائنۃ منهم او همیشه با ته خبرېږي په خیانت د دی باندې الا قلیل منهم مگر لک کسان د دینا فاف عنهم نماته کو دی توصح مختوا ان الله يحب المحسنين بشک الله خفی نیک عمل کوونکی احسان کوونکی معافی کو ان کی خلق و تدخل و حقنو ومن اللذین و بازد آغا کسانونا قالو چی دیوی انا نصارا بیشکمون نصارایو اخذنا میساقم واغستمونگا وادا مضبوطا ددینا فنسو حظم مما ذکرو بیهی نو یہ رکل دیو ابرخد آغنا چی بیان کلشیو دیتا فاغرینا بینهم العداوا روچ تکلمون پمینز دی کی دشمنی خکارا والبغضاو کنی دزلو الى يوم القيامه کینه دزړونو الى يوم القيامه تر ورځې در قیامت او سوف ينبئهم الله او زر د چ خبر به ورکی دی تعالی بما كانوا يصنعون پاغ کارونو چې دی یې کوي